Раздзел 41. Вось мой народ, як львіца стае. Уздайце ёй так, як яна ўздавала вам, і ўдвая ўздайце ёй па справах яе. Колькі славілася яна і раскашавала, столькі ўздайце ёй пакут і гарод. Бо яна кажа ў сэрцы сваім: сяджу царыцаю, я не ўдава і не ўбачу гароты. І ўсплачуць, і ўзрыдаюць аб ёй цары зямныя, што распуснічалі і раскашавалі з ёю, калі ўбачаць дым ад пажару яе. Апакаліпсіс, глава 18, старонкі 6, 7, 9. Шырокая, трохі спадзістае поле канчалася лагчынай і пасля зноў трохі ўзвышалася. На гэтым узвышшы цьмяна блішчэлі, чырванелі, залаціліся рознакаляровыя маскі. Стаялі коні, закутыя ў жалеза, і сядзелі на іх такія самыя жалезныя коннікі. Абвісала барва золата і бель сцягоў. Коннікаў было многа, да жудасці многа. Трохкутныя авальныя сталёвыя шчыты, султаны, діды, золотыя, а болей варанёныя латы. Наперадзе ўсіх узвышаўся карніла, падобны на помнік самому сабе. Лагчына перад імі была глыбока зялёная, аж сіняя пасля нядаўніх дажджоў. Нават босаму хлапчуку было добра вядома, як прыемна спружыніць на такіх месцах пад пяткай зямля. Але гэтыя ніколі не хадзілі босыя. Карніла спадзяваўся, што мужыкі не пасмеляцца палезці на конны жалезны строй, убачаць і адступяць. Іншая гурма, расцягнутая на мілю, калі не больш, стаяла вышэй, за лагчынай на полі. Белая палатніна, турынай скуры шчыты, доўбні, бусакі, пращы. Карніла не ведаў, што яны рыхтуюцца нападаць, а нават каб і ведаў, не паверыў бы. Ад гэтай гурмы аддзяліліся і пачалі спускацца па схіле Тадэй і Іуда. Крычалі нешта. Панскае войска змоўкнула, і тады Карніла зразумеў: ярыльшчыкі. «Эй, касаротыя!» – гарлаў лявей. «Эй, гародзянцы гракі! Смала чарнамазая! Азадак шылам! Свяя то гайца на кныра змянілі!» Абразы былі агульнавядомы, і таму страшны ланцуг абаронцаў выбухнуў ярасцю. «Хамы!» – наліўшыся крывёю, крычалі з яго. «Мужыкі! Галовы лубяныя! Паны! На саломе спіцё! Зубамі іщацеся!» І тут страшны нетутэйшы лямант абарваў пералай. «Басякі!» – крычаў равуні. «Каб вы, як свінні, толькі мёртвыя на неба глядзелі! Каб вы, як свяцільня, кожную раніцу згасалі! Каб вы пустыя заўжды былі, як вашыя вацкі! Як савачая міска ў дрэннага гаспадара! У сабакі гэтай жыгімонта!» «Іудзей!» – сказаў нехта. «Эй!» – здзекліва кінуў Карніла. «Пачым зямля гаршчэчніка? Табе такі гэта трэба ведаць, калі ўжо Хрыста прадаць сабраўся!» Сёй той у жалезных шэрагах апусціў галаву. І тут лявей зрабіў тое, што перапоўніла чашу цярпення. Ён працягнуў руку, і на далоні ягонай невядома скуль з'явілася зайчанятка. Ён апусціў яго, і яно лупянуло вздоўж поля ратавацца. Ось, пазычце ў яго мужнасці. Карніла зароў і падаў знак. Войска спусцілася ў шырокую лагчыну. Сакавіта зачмякала пад капытамі коней, перад жалезнымі ляжала вялікае поле, і па ім скакалі да войска два коннікі ў лёгкіх кальчугах з пласцінамі і наплечнікамі, братчык і Фома. Гай! Гай! Давай дваіх на паядынак! Карніла крэкнуў, зірнуў на сотніка Пархвера. А? Пархвер кіўнуў галавою. Братчык на белым кані з лёгкім мячом ды Фома на рыжым круціліся перад імі, дражнілі. Чакаць доўга не давялося. Насустрач ім памчалі Карніла і на грузным мітюгу Волат Пархвер. Карнілаў конь быў вараны, Пархвераў вараны з белымі палоскамі, грываю і хвастом. Пагрозна былі нацэлены дзіды, лемантавала і калацілася пад капытамі зямля. Коннікі імчалі цяжкія і страшныя, як брантазаўры на конях, закутых у сталь. Братчык убачыў, што конскія ногі вышэй бабак у панчохах гразі, падміргнуў тумашу. «Хай пастаяць астатнія! Пакуль мы тут біцца будзем!» Ярыльшчыкі паспешна рэтыраваліся, і ніхто іх за гэта не асуджаў. Яны сваё зрабілі, прыйшла чарга больш сур'ёзнай справе. Горы жалеза ляцелі на мужыцкіх байцоў, і ў радах абаронцаў горада трыумфальна завылі, загалёкалі. Ясна было, канец, у адным Пархверы з сажані 6 дзюймаў. І тут здарылася нечаканае. Калі жалезныя былі ўжо зусім блізка, то Маш і Хрыстос паставілі коней дыбам, павернулі іх у паветры і шэнкелямі прымусілі зрабіць скачок у бакі. Дзве гары з разлёту прамчалі паўз іх. Юрась умудрыўся дагнаць Карнілу і плазам мяча ляснуць яго па жалезным азадку. Загуло! Зарагатала мужычае войска. Узламаны Карніла паспрабаваў зрабіць тое, што не дазвалялася і што было памылкаю, цераз плячо, як латай, агрэць праціўніка дзідаю. Юрась перахапіў яе і выдзерши кінуў на зямлю. Карніла схапіўся за меч. Цяпер ён не меў перавагі адлегласці і вагі, як тады, калі меў дзіду. Цяпер ён быў у пройгрышным стане. Мячы былі аднолькавай даўжыні, а вораг быў больш рухомы. Заставалася спадзявацца на непрабіўны міланскі панцыр. Дзве пары ваякаў біліся сярод поля, і тысячы вачэй глядзелі на іх. «А ну!» – задорыў Фома. «Давай, сабачая костка, дзе табе?» «Мы! А туся слава! Я сам! А туся слава!» – рохкаў Пархвер. «Адшэшко ты, а не туся слава! Адхарай свіні!» Пархвер сапраўды пацеў, але Фаме даводзілася цяжэй. Нягледзячы на вялізную сілу і вагу, перад сотнікам ён быў драбнаваты. «Хам! Сам! Хам!» Ляскалі мячы, праменні заранкі гулялі на латах. Усё гэта нагадвала вясёлую і жудасную гульню. «Трымайся, Хрыстос! На табе! Ух!» Адбіў удар мячом Карніла. «Добра, што ты стралу выняў!» – выскаляў зубы Юрась. «Незручна было б з ёю на кані!» Мячы звінелі ў трапёна. Карніла шумна выдыхаў і лаяўся. «Жартуеш груба!» – кінуў Хрыстос. «Мазгі ў цябе курыныя!» «Вернаму! Мазгі без патрэбы!» «Дык я іх табе зараз зусім вышыбу!» Няўлоўным выпадам ён адбіў Карнілаў меч і ашаламіў тысячніка. Той крутануўся і грузна цяжка гахнуўся аб зямлю. Не мог устаць. Юрась схіліўся, падхапіў з зямлі дзіду і паднёс востры канец да грудзей таго, хто ляжаў. Войскі ахнулі. «Трымайся!» – сказаў Христос. «Уставай!» Карніла устаў і крыва пайшоў, сам не ведаючы куды. Жалезныя яшчэ падаліся наперад вызваляць вожа, спусціліся амаль усе ў лагчыну, з іхніх радоў паказаліся пашчы канонаў, іх цягнулі і колы, іхнія па калодку загразлі ў зямлі. Юрась некалькімі пляскачамі дзідай накіраваў Карнілу ў патрэбны бок і стаў глядзець на Тумаша. Той біўся адчайдушна, але ўдары волата былі страшныя. Двухручны Тумашаў меч кожны раз адлятаў за спіну. Карнілу ўрэшце адцягнулі да сваіх. Ён, апрытоміўшы, крычаў, загадваў нешта, з ім спрачаліся, і ўсё ж з іхняга боку раптам раўнуў адзін канон. Помста рухала тысяцкім.